چې مونږ ته څوک وو بنیاد پرست اونه وی او جمهوریت والا ته نن خلق ووټ ورکوي اسلام والا له نه ورکوي نو دا هغه په دروغ هم اوس نوم نه دې حالت ته رسېدلی دی دا قوم. خو الله وایي چې په دې مه دوکه کېږه نه دي برابر ګنده او پلی ګنده او پاک اگر چې خوشحالۍ تا لره ډېروالی ده ګنده او خلقو بس ویریږه د الله نه ویریږې د الله نه اے عقل مندو دی دا پارا چې تاسو کامیاب شي اے هغه کسانو چې چا ایمان راوړی دی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم تپوس مکوئ د هغه سیزونو په باره کې سوال مکوئ د هغه سیزونو په باره کې چې که ښکاره شي تاسو ته نو تسؤکم خپه کوي به تاسو لرا بیا به په ښکاره کېدو خپهی داسې سیزونو په باره کې او سوال مکوئ چې هغه سوال ضروری نه وي چې په هغه سیزونو باندې که پرده پرته وي نو تا ته څه نقصان نه رسي په هغه پرده پرتو نو دا هغې نه که ته له علمه پاتې شي نو دا له علمه پاتې کېدل تا ته نقصان نه رسوي نو که هغه پرده په خپله لرې شوه ستا علم کې راغی نو ټیک ده کهن یو تجسس یې مه کوه او تپوس یې مه کوه له علمه پاتې شي نو پاتې دې شي او که داسې مسله ده چې هغه که له علمه شي نو عمل نه شي کولی که له علمه شي نو عقیده برابرېدی نه شي نو هغه خو ضروري دی ددی شان نزول کے روایات دی شدہ عبد الحذافہ رضوی پا بارا که دا خلق با اعتراضاتو چه دا نسب صحیح نده نو اغبا پریشانو نو یوزل رسول اللہ اوی چه تپوس کوئی زمانا نو دے پاس اوی وی چه زمان پلار سوک نو رسول اللہ اوی چه ستا پلار حذافہ دے و کما ویلے وی چه بل سوک دے نستا دا مور نبا پردو چه تشویوا او دا تو پی خپوی بیا بیا بی چه کاش دا تپوس میں نوے کرے او دا پرده پر اتوه دا غصه دارنگ یو سری تپوسو کو چه حج هر کال فرض ده یو صحابی تپوسو کو نو رسول اللہ اوی چه کما اس ویلے وی چه نعم نو زمان نعم خو اسی دا خلین نوزی در سوچ اللہ وحی نی را لگی دی دا زمان نعم خو بدا اللہ پاک جوابو دا رسول اللہ جب ناسی خبر خو نوزی نو دا بدا اللہ حکمو جہاں ہر کال فرض بے او بیاو پی خپا بے ذکر چہ ہر کال حج لطل تالم گران بو و نور لوم گران بو او بیا پی خپا بے چہ کاش ما دا تا پوسنوے کرے خو خیر اللہ فضل اکو او نعم زما دا خلینا او نوطل کنی فرض شبے بو نو ہر کال فرض نرے پا عمر کی یوزل فرض غیر ضروری تا پوسو نمکوے او کتا پوس اکے تاسو دی سیزنو پا بارا کی په هغه وخت کې چې نازلیږي قرآن نو ښکاره به شي دا سیزونه تاسو ته ځکه چې وحی به راشي کېدی شي چې الله پاک وحی راولېږي امکان خو در رالېږو د وحی شته که نه ده وحی بنده خو نه ده عفا الله عنها معافي کړې ده الله پاک د دې قسم تپوسونو نه آئنده مه کوئ الله بخونکی او نرمی کوونکی دی دا اشیاء اسم جمع دا او دی اصل دے شیعاؤ بر وزن فعلاؤ شیعاؤ بر وزن فعلاؤ خدا حمزہ دی یہ نمخ کی کردہ د شین نو مخکې شوه نو اشیاء شو نو کلام دا عربو کی اس لفظ دا اشیاء استعمالی گی گنی اصل واحد اصل لفظ دی شیء آو دے واحد شیء ان بے شک تا پوسونا کریو حاد دا سی سیزنو پا بارا کی چاگا غیر ضروریو یو قوم دا مخ کستا سنا ابیا گرزی دلیو دا حقینا انکاریانو غیر ضروری تا پوس بے کاؤ بیا بے عمل نکاؤ دار بنی اسرائیلو تا اشارہ دا نبی علیہ السلام فرمائی حدیث کے راغلی دی کہ نہا رسول اللہ عن قیل وقال وکثرت سوال بے مطلب تپو سننا اور بے مطلب قیل وقال نہ رسول اللہ منع کرے گا اور پیو روایت کے راضی عن اضاعت مال وکثرت سوال دا مال ذائقول نے منع کرے گا او دا ډیر تپوسونو نه منع کړی دا چې غیر ضروری وي. ورپسې د بعضې مشرکانه رسمونو تردید کړي نه دې مقرر کړی الله پاک هیڅ بحیرہ او نه دې مقرر کړی صائبہ او نه دې مقرر کړی وسیلہ او نه دې مقرر کړی حام لیکن اگر کسان کی کافر شوی دی اگر تریپ اللہ دروغ او اکثر دی دین نہ پوئی دی اور چی اوے لیشی دیتا راش ہے اگر کتاب تا چا اللہ نازل کرے دے اور راش رسول تا نوائی دوی چی کافی دی منگ دا پارا اگر طریقی چی مندلی دی منگ پاگی طریقو بانی اخپل لاران او اخپل نکونا آیا کافی بئی تاسو دا پارا نکنا اگر چیوی پلاران ستاسو جنب پوئی گی پر حس چیز بانی دا عقل پا لحاظ سرا او نہ ہدایت ممی دا نقل پا لحاظ سرا او لو کان دا حمزہ نرستو ماتوفن علیہی مقدر دے یعنی احسبکم ولو کان آباؤکم لا یعلمون شیئا ولا یہتدو آیا کافی دیتا خدا پارا پلاران اگرچہ نہ پوئی گی مطلب داو چک پلاران پوئی دن کے وے عالمان وے او تاس تکو میں طریقی پریخی دی آگئی پا دلائلو سرائی حق وے نبیا خدا آگی اتباع پکار با بیا کتاوے چیز ما تا خپل پلار طریقہ صحیح دا نو آگا ما دا کافی دا نو خبر ٹھیک دا آگی پس پوئی گی نا اتوے مال پلار نکا کافی دا ما جعل اللہ مانا دا ما سن و شرع تفسیر الوجیز کے ابن عطیہ غرناطی وائی ما سن و شرع دا ما جعل مانا دا ما سن و ما شرع اللہ ندی مقرر کری اللہ پہ شریعت کے دا نشتا دا طریقے اللہ جاری کری ندی دا حق کافران و مشرکان و جاری کری دی چی اغی وی چی حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا دا دا خپل پلار نکو او دا مشرکان و مشران و مقلدین و دا طریقہ جاری کری دا دری مشران و جاری کری دا او دی ور پسی روان اللہ مقرر کری ندا اللہ پاک ادحیہ مقرر کرے دا کہ ابراہیم علیہ السلام دا سنت تا دا کول دا پارا دا اختر پرواز دا اللہ پا ناما قربانی کوئے دا خو اللہ جاری کرے دا دارنگی دا حج قربانی اللہ جاری کرے دا دارنگی اللہ پاک نور دیر حلال سیزونا مسلمانوں دا پارا جائز کری دا خو بحیرہ صائبہ وسیلہ او حام دا سلور سیزونا چه تاسو پزان دا سلور قسمہ اوخان او سلور قسمہ ساروی چې تاسو په ځان باندې حرام کړی دي دا الله مقرر کړی نه دي دا شریعت د الله پاک نه دی دا شریعت د مشرکین عرب دی یا دا سی اوایا چې دا شریعت د عمر ابن لحی خزاعی دی عمر ابن لحی خزاعی محرف د دین ابراهیمی او دا بحیرا صاحبہ دا اغم قرر کړی او دا بوتانم اغا پا عربو کی جاری کری نو دا شریعت دا عمر ابن لحی خزاعی دے دا شریعت دا اللہ پاک ندے اما جعل اللہ دامان بحیرتن دا وزن فعیلتن دے خب معنا دا مفعول سرا او دا بحرہ معنا دا پا عربے کی شق بحرہ اے شق نو اغا اوخا چه اغیبا دول الزلا بچی راوڑو او دول الزلا با حامله شوا نو دیبا دا اغی غوگ اشلاو دا نیمنا باکی با چاوت پیدا کن نو اغا غوگ با خطا پریوته نو خوب اگدوالی کی طولن بے پکی اشلاو لاو زخم بے پیدا کن او شگاف بے پیدا کن چاوت بے پیدا او بیا با جور شو واغا نخبا وا دا علامہ و دا دی خبری چی دی اوخی استعمال حرام دے و دی سرلی حرام دا پا اسکل حرام دی دا با دقا سی خوشی او آزاد گرزی ذکر چی دا مونگ دا خپل معبود پا نام بخل منلی دا او دا نیاز دا غیر اللہ دے نو دقا سی بسری دا چی دی چاپ وخوت ورغلا او د چاو بولا ورغلا چاو ته لاس کولې نشو نو بازو خلقو کې رواج داو چې لس بچی به راوړل نو علا به بند کړ په ځان باندې او د عبد الله ابن عباس نه یو قول مروی را ده چې کانو یفعلونا بعد خمسه بطن ابن عباس خبره صحیح ده بعض قبایلو با چې دا اوخی پینزو بچی براولل نو دا بے بیا دا خپل و بوتانو دا خدایان دا پارا بے نامزد کرا او دا با حرام کرا او دا بعض قبیلو کی بدا رواجو چھے دس بچی براولل نو حالا بے بندولا و مسئلہ اثر نپریوزی او سائبا الناقت اللتی تسیب للآلہا اغا اوخا چی دا خپل خدایانو دا پارا بے بندکری و پا زان بانی و پا خلقو او اغا بے نامزد کری و دا خپل خدایانو دا پارا یا دا لات دا پارا یا دا منات دا پارا یا دا ود دا پارا یا دا بل دا پارا او دیکی بے قسمو نو او وسیلہ دا اغا زوانا اوخا دا چه مسلسل بے دو بچی مادا راولن یو کال ببلار بشوا نو داغین با بچے مادا پیدا شوا بل کال متصل ببیا بلار بشوا بمنز کی با یو کال وقفا نوا ندی ووی چه دا دیرا قیمتی اوخا دا او دا قیمتی اوخا مونگ دا خپلو بوتانو دا پارا نامزد کوو او حام اوخو اوخا نو دادری خو اوخی وی بحیرا سائیوا وسیلا دادری وارا مادا وی او حام نر اوخو چه اغا یو خاص شمیر باندی اوخی بے بلار بکلی مثلا لس اوخی بے بلار بکلی او دا آغا دا نطفین لس اوخی بلار بشیوی دی دا سمی مثلا اوی واغی با یو عدد متعین کنو یو قبیلہ کی با یو عدد و بل قبیلہ کی بلا عدد بو و بل کی بلا عدد و نو دا با دیر قیمتی گنا لے شو اور مقدس اوخ بے گنا لے شو او دا با دا خپلو بوتانو دا پارا دا خپلو خدایانو دا پارا نامزد کو اپا زان بنی بے بند کو و خلقو بے ہم بند کو او خلقو با حقیقت لاس نی دیکولی نشو او فیدہ باتی آغستے نشو چی منتبا دا آلیہ زمونگا نقصان او رسائی او دیو پی خپشی او ناراض بشی او منتبا تکر او رس ندا تحریم لغیر اللہ ددی سلور و قسمو تعریف کے اقوال مختلف دی با کتابوں کے دا چما بیانوں کو دا خود صرف یو دے خدا تعرض نہ دے ہر بدت چپ یو قوم کے رائج شی تو طریقہ یو شان گئی ام اق نمی کو پیو ملک یو شانی یا بل ملک بل شانی یا بل ملک بل شانی یا بل ملک بل شانی بدت ہمیشہ افارہ پا دنیا کی یو شان نہیں اور سنت ہمیشہ یو شان نہیں نو پا بعض قبائلوں کی با بحیرہ یو قسم ہوا پا بعض کی بل قسم ہوا بعض کی بل قسم ہوا خو قدر مشترک پا سلور والوں کے یو دے چدائی دا غیر اللہ دا تعظیم دا پارا پا زن حرام کری نو حاصل دا کہ تحریم لغیر اللہ اور تحریم لتعظیم غیر اللہ اللہ نما سوا دا بلچا دا تعظیم دا پارا حلال شے پزان بندول مشرکانہ عمل دے دا مکوئے او دا خواہ سے مثال اے اغا کسانو چی ایمان روڑے دے لازم دے پتا سو بنی بچ کول دا خپلو زانونو نقصان نرسی تاسو تا اغا سو جو گمراہ شوئی سوخ کی چی تاسو ہدایت مندلی ہوئی اللہ تستاسو را گرزدل دی لٹولو نو خبر بکی تاسو پا اغا عملونو چی تاسو کوئے ازہ تا دیتم کدا شامل دا چی تاسو خپل عمل کوئے او نور دا بدو نمانے کوئے نو علا با ہدایت یافتا ہے او کپ خپل عمل کوئے او گناہ نہ کوئے خو نور نمانے کوئے نو دا مداہنت دے او مداہنت گناہ دا نبیہ بتاسو اللہ پاک نش دین اغا مراد دی چی خپل فرائض ادا کی او بیام خلق منع نشی نو اللہ پاک باغی تاسولا عذاب نور کر دا ابو بکر صدیق پر روایت سرا یو حدیث کے دا مضمون بیان شوئے دے جراوی ابو بکر جلدی آیت مانا دادا چتا عمل کئی او بلتا نصیتم کئی و خلق نما نکی گی نتا تا نقصان نرسی دا مطلب نرے چتا خپل عمل خکئی و نور دا بدون نما نکئی دعوت نور کئی امر بالمعروف نکئی نہی عن المنکر نکئی دا خلق دا اصلاح کوشش نہ کئے دعوت و تبلیغ نہ کئے وخبلا ایمان و عمل دے برابر دے نہ ہم بجرتا اللہ نہ نیسی نہ دا مطلب نہ دے مطلب دا دے چتا عملم کئے او دعوت دا دینم جاری ساتے وہ خلق نہ منع کی گی نبیا مخبکے گا یا بوجھ پتا نشت دا مطلب دے ازہ تدے تم بیان شویرے پہ یو حدیث کی جراوی حضرت ابو بکر صدیق دے اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون اللہ تستاسو لٹولو را گرزی دل دی نو خبر بکی اللہ پاک تاسو و اغکارونو چه کول بتاسو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين دا دري آياتنا دي چې د دې شان نزول په صحیح بخاری کتاب الوصایا باب قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا شهادۃ بینهما کې نقل شوی دی. بخاری کتاب الوصایا د دې باب د عنوان د لاندې باب قوله یا ایها الذین آمنوا شهادۃ بینهما دا باب قائم کړی دی کتاب الوصایا د بخاری کې او په صفحات د بخاری کې خو فرقونه وي او راوی د دې عبدالله ابن عباس دی کی بنو سہم قبیلہ وا فہری بنو سہم قبیلہ کے یو سڑے او بدیل بن ابی مریم کی بازی کتابوں کے راغلی دی سواد بخاری نہ پنورو کے چداد عمر ابن عاص آزاد کردہ غلام مولاد عمر ابن عاص اور نمے دے بدیل بن ابی مریم سہمی د بنو سہم قبیلے سر تعلق بدیل سہمی دیکھ پل سمال تجارت تیار کو اور شام تا اور فلسطین تا تجارت دا پارا روان اور دے شام و فلسطین تا دے وقت کی تمیم داری او عدی ابن بددا هم روانو چې دا دواړه په دغه وخت کې مسلمانان شوي نه وو بلکې دا عیسایانو او نسواراو تمیم داری ام نصرانیو رستو با مسلمان شوی دی بیا صحابی دی رضی الله عنه خود کم زمانے دا واقعہ بیانیگی اغا وقت کے دے نصرانیو ایمان نو راوڑے تمیم داری او عدی ابن بددا اغا ہم نصرانیو ندی بدیل سہمی دے دوار و سرا رفاقت اکو چے تجارت دا پارا بیوزے لاش ندادری والا شام تلارت التا دا بدیل سہمی بیمار شو او چ قریب الموت شو ندی تمیم داری او عدی ابن بددا مرگرو تے اوہی چی زما سامان دے او دا تاسو زل چی مرشم نو دا با زما وارثانو تا مدینہ کے اورس ہوئے ذکر چی پدی وقت کی سواد دی گونا بل سوک دا مدینے باشندہ دا وطن سوک سڑے ورسر نو نو دا خیالو کو چی اگر چی دا عیسائیان دی خو زما دا کلی اسی دن کی دی نو واپس بکلی تزی نو زما سامان با زما وارثانو تا اورسل او کده دی شام و دا فلسطین دی او سریت اوالا کوما نو اغا خبیزائی کی ذکر چا خو زما دا پارا مدینه تزینا او بل مسلمان دا سرا پا سفر کی مرگره نو چا اغیت اوالا کرے نو دی مجبوره نئی امدغه دو مرگرو تے اوالا کو چی دا دا سفر مرگریو اگرچه عیسایانو او دے مرشو دی تمیم داری او عدی ابن بددا چی دا سامان اُلٹاو نو اغی کی یو قیمتی جام پروتو چی هغه جام دا سپینو زرو او دری سوا مسقالا سپین زر پکیو وزن دری سوا مسقالو او پدی جام بانی سر زر خیجولی شویو نو دا دیر قیمتی جام نو دا دا آغد سامان ندی اویستو پوٹیک او باقی سامان اترو او دا مدینه تلاړل او وارثانو ته ورسو د بدیل سهمی وارثان وارثانو چې داغه سامان الټاو نو حقيقي یو کاغذ بیا موټو چې د دې تمیم داری او د عادي کاغذ باندې به نظر پریوته نو کني کاغذ به ځای کړو آیا به جالي کاغذ جوړ کړو خو په نظر به نو راغلی وارثانو آغا کاغذ اولی دو اپا غی که در خپل سامان تفصیلات لکلیو چه دادا سامان ده نو ده قیمتی جام ذکر پکیو مو نو وارثان اول خود ده دوارو تراغلل او دعوی اول او نکر ده اول تی یو سو تپوسو نو کر چی دا بودیل چی تاو سرا مرگرے ہو ندو پا شام کی خپل سامان تجارت کے سشے پچا خرس کرے ہو ندی بھی چنا خرس دو موقع نو ملاو شوے تلو سرا بیمار شوے ہو سشے لا خرس کرے نو بیاغی اوئی چی بیمارے کی پزان بنی سا خرچ کرے ہو دو وینا بیمارے کی پزان بنی خرچم نو کرے او سامان محفوظ نو بیا ورت دی وارثان اوی چی دی کی ہو یو جام دے چی پا کاغذ کی لکلے دے چی سامان کی دا جامم دے او حقا پا دی سامان کی نشتا او تاسوئے چی پچائے خرچ کرے ام نہ دے او دا خرچ دو موقع ندا ملاو شوی او پا زانیم خرچ کرے ندے نو دا سشو نو آغی اوی چی مونگ نیو خبر مونگ تے دقا سامان را کرے دے او تاستم اوالا کو لیکن دا بدیل وارثانو پا دیبنی شک را دے او دا شک دا پارا معقول وجہ موجود ہو ذکر چی مرگری خوم دیو نو چه دری مرگری پا یوزه روانی پا یوزه کینی پاسی او دیو مرگری سامان کسی شے پچ بیانم امین شک ان باقی دو مرگرو رازی او دی دا اقرارم کرے او چی دای بلچال ور کرے ام ندے او خرچ کرے ام ندے او پزان بنی خرچ کرے ام ندے نو آغی دی شک پا بنیاد در رسول اللہ پا عدالت کی دعویٰ اکڑا چې پدې دادا جام دې تمیم داری او دې عدی ابن بددا پټ کړی دی دغلا داوا یو د شک په بنیاد نو زاوچ اوشی نو ظاهر دے چې مدعا علیہ برا غواړي او دا غینه با جواب غواړي جواب او غختو نو غی انکار او کچھ مغنیو خبر نو دی وخت کې قانون دا دے چې مدعی با گواہ پیش کړي او چې مدعی گواہ نشي پیش کولې نو مدعا علیہ لب قسم ورکړي نو د بدیل وارثان مدعیانو چې دی زمدا جام پټ کړي او دا دوارا انکاریانو مدعا علیه ماو او گواخو نو دیگه جدا واقع پا سفر کے شوئے دانو سو گواخو نو وارثان خوی پا مدینہ کیو او دروغ و گواہان خوچا آغی پیدا کولنا خو مسلمانانو نو لازمان پدوی بن قسم را گئے نو تمیم او دے عادی دوارو قسمو خو چی منگ دا جام نا غست دے او نتی خبری کتابونو کی الفاظ دا نقل شوی دی چی منگ نیو خبر او دا خپل قسم دا مضبوط اولو دا پارا تاکید دا قسم دا پارا تغلیظ الیمین دا پارا چه قسم لے گنے پا سخت و الفاظ ورکریشی چه دا سڑے اجری گی او کہ دیشی چه اقرار ہوتی نو تغلیظ دا پارے دا الفاظ دی اوے چه کمونگ دا گواہی او علم خپل پٹکڑی وی چه مونگ تا علم وی او مونگے نبیانو نمونگ بدا گناہگارو نشو او زمونگا دی قسمی چی مونگ پا دی قسم بنی پیسے ناخلو مونگا صحیح بیان کہو چی مونگ خبر نہیں نو قسم دا پارا صرف واللہ باللہ کافی دے خود تاکیدی الفاظ زیاد کی نو خیر دے چنانچہ مقدمہ ختم شوا او دا مقدمہ دے تمیم داری او عدی ابن بددار دوارو اگٹلا او دا بدیل دا وارثان و دعویٰ خارج شوا دا نبی علیہ السلام پا عدالت کی نو بس آغی صبرو جزا مقدمہ گٹلے دا و رسول اللہ فیصلہ کرے دا منتا منظور قسم دی خلل جمونیو خبر سمودہ تیر اشوا نو دا جام خکارشو اغا خکارا کی دو کی مشہور روایت دا دے جسم وجد الجام بی مکہ فقالوا ابتعناه من تميم وعدي بمکہ کے دا جام دیو سڑی سرا بیا متیش نو اغا نخو نو خانو بانی دا بدیل وارثانو او پی جندو چی دا خم اغا جام دے نو اغا سری باندی اوی چی دا جام خو زمون دے دا تا سر دا کم زین راغلے اغا اوی چی من خدا جام پا بیا غست دے دا تمیم نا او دا عدی ابن بددا نا اغوی پا من خرچ کرے دے من نے پیسے غست دے دا تمیم او عدی خلا جوندی او اولا مسلمانان شوی ام لانو دا دوبارہ پا دی بندے دعوی اشوا او دا رسول اللہ پا عدالت کے بیا دا بدیل وارثان حاضر شو نو دا دوارا با بیارا غختل نو دی سابقہ بیان بدل کو چوی چی دا مخ کی چی منگا ویلیو چی دو دا خرش کرے ندے پا منگ بانی یا منگ تنیو خبر نو دا منگ زکا پا وقت کی بیان کرے ہو چی او صحیح خبره پټه کړې و چې موږ سره گواهان نو نو کوم ویلې و چې د په موږ خرڅ کړي دي نو گوار سره د خرڅ نو د سفر واقعا و نو د بدیل وارثان به بیا قسم باغی له ورکولې کې دوز کې چې مد علیهم باغی و دی به داوا کړی و د شرا د په بیا د اغستو او وارثانو د بدیل به انکار کړی و چې تاسو په بیا نه دی اغسته نو مد علیه له قسم یې نو قسم به د بدیل وارثانو خوړلې و نو دا جام بیا رانه اغسته و او گواه خو زموږ نو بس موږ دا فیصله وکړه چې موږ ویو چې موږ اړو خبر نه یو دا دعوه به نه کوو چې موږ په بیا اغسته ځکه بیا ثابتولی نه شو او اوس موږ رښتیا رښتیا ویو او مخکې موږ دروغ ویلی وو چې دا جام در حقیقت موږ د دې بدیل سهمینا په بیا اغسته و دا یې په موږ باندې خرڅ کړی و نو لہذا دا جام زمون دے من پا بیا غست اگر لمنگا پیسی ور کری یا پیسی بچا دزائشی وی لاغی نا پا منگے خرس کرے نو دی دویم صورت کے اسو تمیم او عدی مدعیان شو دعوی کون کی اگر زدل دا بیعی چی پا منگے خرس کرے دے او دعوه د شراء وکړه لا چې موږ په بیا اغسته دي او د بدیل وارثانو انکار وکړو چې تاسو په بیا نه دی اغسته بلکې پټکړې دي او گواهونه نو د شریعت د قاعدې مطابق په دویم صورت کې یا په دویمه مقدمه کې د بدیل په وارثانو باندې قسم راغی ذکر چاغا منکرین مدعا علیہم او دا بدیل قبیلہ اور رشتہ داران خوب ڈیرو نو قسم بچالا ورکے چا چاہتا دا مقدمہ کے دی اگٹی نو دا جام پا میراث کی چا چاہتا رسے دو سو کے وارثان نو قسم باغیل ورکول پکا ذکر چه نفع تاوان خود دی وارث دی دا طول رشتہ داران خود دی سرس تعلق نشتا اغیط خدا جام که اگٹی ام نمیلاوی گی ذکر چه میراث نا محروم دی نو چکم دی بدیل تا قریب ترین وارثانو الاولیان الاقربان قریب ترین چا قریب ترین وارثی گی نا سنگا چه رسول اللہ فرمائی چه فہوا لی اولا رجلن ذکرن زویل فروز ان سپاتشین و قریب ترین عصبال بور کی گی نو دو تنا دو پوارسانو کے چکم دتا قریبو او میراس و ترسی دو آغا راغلل او ددی پزے ادری دل ددی پزے ادری دو نا مراد دانے چا بینی ہی ام پاک قزے ادری دلو کے ناستل رزے نا مراد مقام او مرتبہ دا حیثیت دے حیثیت مخ کی دیتا حیثیتو دا قسم خورن کو اس دا بدیل وارثانو تا حیثیت دا قسم خورن کو منتقل شو ذکر جی داغی بیان بدل شو مقام ہما مانا دا دا زان پویو پا خبران داغی بزے دی قسمو خور چه دا دی پا بیا ندی آغسته زمونگ دی پا اللہ قسمی چه پا بیا ندی آغسته او زمونگ دا قسم زیاد حق دار دے دا قبل اولو او دا اعتماد کولو دا دی دا مخکنی قسمونو پا مقابلہ کی ولی ذکر چه دا دی دروغ خکارشوی دی چه مخ که دروغ ویلیو نو اس بم دروغ ہوئی او زمونگا دروغ خخکارا شوی ندیو سپوری نو ددی وجه نا زمونگ دا قسمونا زیاد دا قبلولو قابل دی او رشتی نیدی نو چه مدالیه قسم اخری نو مدالیه با گٹی یا دا مدعی نو مدعی دعوی با خارجی چنانچہ دا جام او یاد دے جام قیمت واغستے شو او دا بدیل وارثانو تا ورکرے شو او دا بخاری پا دے روایت کی خود قیمت ذکر ندے شوے لیکن دا بخاری نا خارج پا نور و تفاسیر کے بعض و روایاتو کے راغلی دی چی دا پا زر روپے دی خرس کرے ہو پا مکہ کے نو اغا زر روپے جو البدل وارسان لے ورک دی دا آغی پا بارک دا آیت نازل دے دا دری آیتو نا دے دی پا بارک اے هغه کسانو چې چا ایمان راوړی دی گواہی ستاسو په منځ کې سوخ کې چې حاضر شي یو تن ته پتا سو باندې حالت د مرګ یعنی په وخت د وصیت کې د دو تنو گواہی ده چې انصاف والوي او ستاسو نوی د مسلمانانو نوی منکم مانا من المسلمین او یا نور دو کسان وی سواستا سنا یعنی سوا دا مسلمانانو نا غیر مسلم وی خدا غیر مسلم با علب یا معتبر وی چی ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت کتاسو سفر کری وی پز مکہ کی اور رسیدلی وی تاسو تا پا سفر کی مصیبت دا مرگ نو التا مسلمان نمیلاوی گی نو دا مجبور دا وجہ نا غیر مسلم ہم بیا گوا مقرر رول شید آخرانی سر قید کے خود او دا زوا عدل منکم سر قید کے نہ خود دا سفر ہو اگر کا سفر کی بھی ایک عرض ہے کہ چی بھی مسلمانان خو گواہان دا مسلمان خلاف دا مسلمان گواہی خو قبول ہے ان انتم دی سر متعلق نیسار بکے تاسو دا دوارا گواہان پس دا مازنا کستاسو پہ شک راشی نو قسمونا با اخری اغید اللہ پنم کچری تاسو شکمن یہ دا قید دید تحبیسونا ہما دا پارا چکا شک نئی نو سلا با قسم ورکوائے اسی بلا وجہ خوچالا قسم ورکول سخ خبرنا شک ستاسو پی راغلی وی او تاسو دا شک پا بنیاد پی دعوی کری وی او اغی انکار کری وی نو قسم با اخری لقدیم و قدیمہ کیوں میں آگی قسم خوڑ لے ہو او وائی با حقوی چی ناخلو منگا پا دی بدل دا قسم پا ذریعہ دا قسم بانے پا ذریعہ دا درغ جن قسم بانے سمانن عوض او بدلو اگر چیوی رشتہ دار زمن نو دا آگا دا پارا ہم پا دروغ قسم نخلو او مونگ نپٹو گواہی دا اللہ یعنی او گواہی چا اللہ دا حقی دا ظاہرولو امر کرے دے دا تا تا وجہ بیانو ما چی دا شہادت نسبت اللہ تا ولی اشو گواہی خودلتا دی انسانانو ور کرے دا ولا نکتم شهادت ناویل پکارو مونږ خپل گواہی نه پټو گواہی خودی ورکړو گواہی نه مراد دا قسم خوړل دي او دلته وی شهادت الله نو په ترجم تا ته ما وضاحت وکړو چې هغه گواہی چې دا غي د ظاهرولو الله پاک حکم کړی دی خپل بندگانو ته نو د دې وجنا نسبت الله ته اوسو چې د دې د بیانولو او د گواهه د ښکارا کولو الله امر کړی مونږ نه پټو گواہی دا الله، یعنی هغه گواہی چې الله داغه دور کولو امر کړی دی نو هغه نه پټو. یعنی که مونږ سره علم وی نو هغه پټو نه، خو مونږ سره علم نشته، مونږ خبر نه یو. مونږ به په دغه وخت کې البته د ګناهګارو نه شو. فإن عُصِرَ فإن اطُّلِعَ فإن عُصِرَ فإن اطُّلِعَ فخبر حاصل شو او اطلاع حاصل شو فدي خبر باندي چه دي دوارو دا دوارا حقدار شوی دی د گناه. یعنی مرتکب شوی دی د گناه چاغ په دروغ قسم، استحق اسما یعنی ارتکب اسما. که اطلاع حاصل شو او خبر حاصل شو پدی خبره چې دی دوارو ارتکاب د گناه کړی دا او دا دوارا مستحق شوی دی او حقدار شوی دی د گناه، یعنی ارتکاب کړی دی د گناه. او آغا گناہ خوی ارتاج دکر لچ دروغ و قسم دے. نو فا آخرانی نبکسان نور با ادری گی ددی پزے، یعنی دا قسم کو ان کو حیثیت با نور دو تا حاصل شی. او دا نور دو با دا کمزے نہیں، ہر چالا ہو قسمونا نشور کو دے. من الذین استحق علیہم، دا صفت دے دا آخران دا پر دا اغی کسانونا استحق علیہم، جا حق ثابت کرے ثابت شوے ہو علیہم دا ہوئی پا مقابلہ کے. ترجمہ تا سوچ کوا، دا علیہم ترجمہ کوما، علا دا تضرر دا پر راز ندا دا بدیل وارثان یادئی، ذکر چا حق دا غیب خلاف ثابت شوے ہو، مقدمہ دا غینا گٹلے و الاولیان چی دا دو کسان دیر نجدیوی مڑی تا، ذکر چی میراث باغی ترس نکم لرے کسان دین اغیلہ میراث سل اغیلہ قسم سل ورکے، ذکر چی میراث باغی ترسی نا. نو قسم باغی اخری دا اللہ پنم دا خپل بیان دا پارا، چی زمونگ دا بیان رشتنے دے چی دا جام او دا شے دی پٹ کرے دے، دا خپل بیان دا پارا با قسم اخری نا، مد علیہی دا خپل بیان بانی قسم خوری جزا با خپل خبر کے رشتنے من. لشہادتنا البتہ گواہی زمونگا احقو زیادہ لائق دا دا قبل اولو دا دی دا گواہے پا مقابلہ کے. دلتا دا ترجمہ گسوک اکین و حغا زیادہ صحیح ندا، چل شهادتنا اصدق من شهادتهما. دا ترجمه زیاده صحیح نه ده چې زمونږه گواهی زیاده رښتینه ده د دې د گواهینا. نو دا معنا زیاده صحیح نه ده. په دې سوال راځي چې گویا دا غی گواهی هم رښتینه وا خو زمونږه گواهی زیاده رښتینه ده، حال دا چې دا غی خو ښکاره دروغ ده، دروغ ثابت شو جام بیا مت. نو جواب خو بسره بیا ور کی، خو سوال راځي نو اغا ترجمه کوا چې سوال د سره راځي نه. زمون بیان زیات حقدار ده په قبل اولو سره د دې د بیان په مقابله کې چې د دې بیان دا ده چې مونږ په بیا غسته ده، او زمونږ بیان دا ده چې دی پټ کړی ده. نو زمونږ دا بیان زیات مستحق ده د قبل اولو، او مونږ ذاته نه دې کړې پر خپل گواهی کې او قسم کې، ځکه چې مونږ خپل شی د سره موندلې دي او د دو دروغ جنواله ښکاره شوی دي. نو ځکه هم دوباره په دې دعوا کړې ده او مطالبه کړې ده. نو دا زمونږ اسې ذاته نه دي چې څوک وایي چې یو ځل مقدمه فیصله شوه او ته بیا بیا هم نه پرېږدي، دا خو ته زیاته کوي. نو مونږ زیاته ځکه نه دی کړی چې د غلا ښکاره شوه، او هغه بیان یې د دروغو، نو هغه دروغ جنوال یې ښکاره شو. نو اوس که دوباره دین د خپل جام مطالبه کوو، نو دا زمونږ زیاته نه دی. او که قسم پی خرون هم دا زیاته نه دی، بلکه د دې قرینه موجود ده چې دا مخکنه بیان د دې غلط ده. مونږ به په دغه وخت کې البته د ظالمانو نشو کو زیاتې وکړو، ذالک دا حکم چې دی دا ډیر نږدې دی دیتا چې راتلل به کوي خلق په گواهی سره په صحیح طریقه باندې آئنده دا پار، او یا یریږي به دي چې را اوبه ګرځول شي قسمونه مخالف فریق تا پس د قسم کولو د دوی نه دینه به یریږي. نو که د الله یره نه وي نو د خلقو په یره بئی چې شرمیږو به، نو گواہی با اول سر نه صحیح ورکئی، یعنی بیان به صحیح ورکئی. نو دا حکم ذکر دے چې دوباره به فریق آخر ته قسم ورکئی چې دا خلق به یریږي، او بیا به دا اول سر نه بیان صحیح ورکئی. مطلب دا دے چې کچری بالفرض د شریعت حکم داوي، حکم دا نه دی خو بالفرض کدا سی وي چې یو ځل سو قسم اخري په دروغ، او قاضي د هغې د دروغو نه خبر شوی لا نه وي خو چې قسم اخري، نو بیا کا هغه شی چې د کوم سیز باندې د قسم خوړلی و د سره بیا متشین ام به دوباره مقدمه نه چالو کیږي، بس یو ځل فیصله شوی ده. نو بیا خو به آسانه چې څوک د الله نه یریږي خدا غلا به روکوي نه، نارو مقدمه به نه قایمیږي. خو چې د الله یره د چا زړه کې نه وي او د خلقو یره وي چې شرمیږو به، نو هغوی به خپ نرا په جرأت په دروغ قسم اخري چې مونږ د دې شي نه خبر نه یو. نو که سوال داغه په کور کې هم چا بیا موته، نو بیا به ته څوک سویلې نشي، ځکه چې خلق به وایي ده په قسم خوړلې ده او قاضي د ده په حق کې فیصله کړې ده. که دا حکم وی بالفرض، نو هر غل به غلا کولا او قسم به خوړ پروا به نه وه، ځکه چې بیا به وایي چې بیا رانه څوک اغوستی نه شي. که زما په لاس کې سوال بیا موته شنو هم ته نشي اغسته ځکه چې ما به قسم خورلی او قاضي به فیصله کړی. لیکن حکم د شریعت دا نه دی دا دی چې قسم خورلی یومي خو چې هغه شی یې قسم خورونکي سره بیا موته او غلا اخکاره شوه او پته ولګېدله چې دا قسم په دروغه خورلی و نو هغه شی به ته دوباره اغوستې شي. نو شرمېږي به هم د خلقو په نظر کې سپک به هم شي او مال به هم ورته پاتې نه شي، مال به ته هم ځي. نو د آئنده به بیا بیان صحیح ورکوي، د خلقو د یرې به صحیح ورکوي او باقی شوه د الله یارانو هغه خو بنیاد خو ماغه دی کنه الله نه ویریږي او د الله دا حکمونه ووره. الله توفیق نور کوي هغه قوم ته چې فاسقان دي. په دې آیت کې تاسو یو خبره خدا اجازه کوي چې دې آیت کې د شهادت نه مراد وصیت ده، وصی مقررول دی چی او سر مری نو خپل مال چاہتا اوالا کی او وصیت ورکا او کی چی زما مال کے بعد دادا تصرفات کئی لکہ دلتا چی ددا وصیت کرے او چی زما وارثانو تبیر سائی نو دغیتا وصی وی سوچ کوئے خبرو تا دغ سریتا چھ چاہتے خپل مال حوالہ کریوی دے سنبھالولو دا پارا یا دے تقسیمولو دا پارا اغا کستا پا شریعت کی وصی ینوی دیتا وصی وی خو وصی ام ظاہر دا چھ پستا مرگ دا اغا سرین با بیان کئی کنا او شہادت خودے بیان تا وی گواہی او شہادت بیان تا وئی نو بیان خوب دے کئی گواہی خوب دے ور کئی چ ماتے دا مالا والا کرے ہو او ماتے دادا ویلی ہو نو دا کارونا زکا زکو ما گواہی خوب ور کئی نو دے وجنا لغوی معنا پر لحاظ سرا و وصفی باندے ہم اطلاق دا شاہد او دا گواہ کے دیشی نو د دې شهادت نه وصی مراد چې دو عادلان مسلمانان وصیین مقرر کړي او که په سفر کې یې نو غیر مسلم دو کسان هم وصیین مقررولې شي. خو اله چې په سفر کې یې او مسلمان نموندلې کی بات شدا چه دا دو قید ایخی دی نو دا قید احترازی نده، دا قید واقعی دی، اتفاقی و واقعی دی. اتفاقا دا خبر دا سے پیخ شوی وا چه دا بودیل سرا دا مرگر یو نو بلکه دو او دا مال دی یو تاوالا کرے نو بلکه دوارو تاوالا کرے او دو وصیین مقرر کری ہو. نو اللہ پاک ذکا دا تسنیه سیغا استعمال کرلا ورنہ یو تن هم وسی مقررول جائز دی چی دا خپل مال دا پارا یو تن وسی مقرر یو خدا ذہن کے بلا خبر دا ذہن نشین کئے چه ده ضرورت پا نه بغیر غیر مسلم وصی مقررول جائز ندی. ده قاضی شریحم دا فیصله وا او ده اکثر فقها او دا رائے دا دامی ندی ویلی چه ده ټولو فقها او رائے دا خبر صحیح از دا کوئی او دا رائے صحیح هم. لیکن چه ضرورت نئی نو مقررول جائز ندی، لازمان با مسلمان مقرر ہے. ذکر چه غیر مسلم بنی سره اعتماد نشی کول. سوال مقدمه پیخ شوا خدا غیر مسلم وسی په تور بنی با گواهی ور کئی گنا او دا غیر مسلم گواهی دا مسلمان خلاف معتبر نه لکه سوره بقره کې تا د شهادت مسله ایز دکړې ده چې واستشهدو شهیدین من رجالکم معنا څه ده؟ من رجال المسلمین مسلمانان به مسلمانان گواه مقرری یا مسلمان خلاف به مسلمان گواهی ورکوي نو قاضی به قبلی چې هغه گواه عادل کچ ضرورت پیخ شي لکه دا ضرورت چې و چې سفر کې بل څوک نه و نو که سفر کېږي یا سفر کې یا که غیر سفر کې خو چې مسلمان نه موندلې کی نو هغه بیا مجبورن چې مال دغه سې پرېږدي او دته مري او هغه خلق راضي او تشنس کوي نو که غیر مسلم دے خو هغه وسیم مقرر کا ممکن دے چې هغه ستا مال سنبال کی بعضی غیر مسلم خلق دی چې هغه مالی معاملاتو کې امانتداری نو خطرہ اعتماد خو به نشی کې دے خدا امکان خوش دے چې بدیانتی اون کی او ستا مال صحیح ستا وینا مطابق وارثانو ته ورسی او چې هغه سي دغه سي مري خو هغه څوک به وتښتي نو عقل هم دا وي او شریعت هم داري آیت کې راغې چې که سفر کوئ په ځمکه کې یا په سفر کې تاسو ته د وسی د مقررولو حاجت پیښ شي نو غیر مسلم هم مقررول شي و آخران من غیرکم من غیر المسلم خو بغیر د سفر نه او بغیر د ضرورت نه غیر مسلم وسی مقررول او گواہ مقررول جائز ندی مسئلہ صحیح ازدک ہے او دلتا قید دے دا آیت منسوخ نہ دے خودی کی قید دے دا بعض ویچ دا حکم منسوخ دے اول کی دا غیر مسلم گواہیوں معتبر بوا اور اس تو منسوخ شوا بعض دا توجیہ کرے دا دی توجیہ تا حاجت نشتا لیکن قید دے خید نو دا محکم دے منسوخ نہ دے اسم دا حکم باقی دے چې مسلمان نمو میں نو کافر دا خپل مال و دا خپل جیداد وسی مقرر کا چې سیب تو بے سنبال بکی نو مجبور ہے دا وجہ دیما مسئلہ تے دا معلوم شوا چې کا شک نئی نو دعوی پہ نہ دا پکار نہ ولا قسم ورکول پکار دی او نہ تنگول پکار دی دا اسلامی آداب و اخلاق نہ دی بلکہ انسانی اخلاق ان ہم خلاف کی بیو سری ستا ہی شک نہ راضی ہوتا تے اطمینان دے چرا اغلا دن نہ کرے او اسی تنگے او دعوی کئی نہ دا انسانی اخلاق ہم نہ دی او اسلامی اخلاق و آداب ان خلاف دے نو اللہ اویچ ان ارتبتم که شک وی نو دعوی پہ ہو کئی او بیائی دا مازن آباد رائے ایسار کئی او ادروائی او قسم ولور کئی نو قسم او خور نو خلاص بش او که شک نئی نو بیا نوالا قسم ورکوا او نئی تنگوا دریم خبر ادا ذہن نشین کئی چی پدی کی جدا قید ای خیدے چی من بعد سولاتی او آیت کی تشریح نشتا چی دی مزنکم مز مراد دے دمازیگر مز مراد دے او کدماز پخین مراد دے آیت خو مطلقا من بعد سولاتی ویلی خوچکم واقعہ در تما بیان کرا دا خاص مقدمہ چی دی چا پا بارا کی دا آیتون نازل دی اگے کی اتفاقاً دا دوڑا کسان تمیم داری او عدید مازیگر دا مازن آباد رسول اللہ مسجد نبوی درا گختی مازیگر موزیو کو ندی را گختی صدانا چی بل وقت کی جائز نہ ہو خو برابره او خود چه مازیگر موز پسیر او گفت اتفاق پیخ شو او دا ممبر مسجد نبوی دا ممبر رسول پخوا که دیر قسم ورگ نو مفسرین دلتا من بعد صلاة العصر وی ذکر چه واقع داوا چه مازیگر نباد خدا قید احترازی نده مازن آباد قسم ورکول ضروری ندی نمازی گر مازن آباد هم ضروری ندی او دبل مازن آباد هم ضروری ندی پا بل وقت کی چاہا دا ماز وقت سر ندے ام قسم ورکولشی او پا مسجد کی قسم ورکول ام ضروری ندی پا بل زیکی ام قسم ورکولشی لکا کم زیکی قاضی ناس تے و عدالت تے پا خپل کمرہ کی قسم ورکی اغا مسجد ندے اغی کم ورکولشی لیکن دا یراولو دا پارا چی دے او یریگی او آخرت تے لگا توجہ پیدا شی مسجد تراو غواری او دا مازیگر دا مازن اباد راو غواری ذکر چی دا مازیگر دا مازن کے خلق تعداد زیاد تے نا دا گنو مان گزارو پا مخ کی قسم اخی او یا دا بل مازن پا نروشتو او دا ممبر پا خواہ کے یا پا ممبر بنیا رکے نئی دا پارا دی چھ دے اویری گی چھ زد اللہ پا کور کی او دا ممبر دا پاسا اولارے ما او یا پا ممبر نیما خو پر کور دا اللہ کی ایما او دا گنو مان گزارو پا مخ کیم او کپا دروغا قسم اخرم دا پا ما بنی با عذاب راشی نو کی دیشی چھ اقرارو کی جو خبر بخلاسش نو قاضی دا دا حق ستے چھ دیوی جماعت تراشا و جماعت کی بدل قسم در کوم دی دا پارا نا چھ دین بغیر قسم ورکول جائز ندی دی دا پارا چھ دا بنی یرا پریوزی او دا یرے دا وجہ نا کی دیشی چھ قدر اغجنی نو جو اقرار باوکی دارنگی زمان پا ملک کی دار واج دے اباز نورو علاقوں کی بہومی چی دی وائی چی منگا دل قرآن ورکو قرآن ورکو دا لفظ اسے مشہور شوید قسم دا اللہ پا نم دے قسم پا قرآن ندے دا اللہ پا نم دے البتہ کچر قرآن کریم نسخہ و تد قسم پا وقت کے مخی تکی دی قاضی دا ہوئی چا قرآن راوڑے دا مخی تکی دے نو قسم بولے دا اللہ پا نمور کئی جستا دی پا اللہ قسم ہی چا دا قرآن نازل کرے دے تتنی خبر یا دا غلط آنے دا کری نہ دا حق قاضی تشتے کہ قرآن مخی تکی دی دا پار دے چھے اویری گی دا قرآن نا چھے دا اللہ کلام دے و مخی دا پروت دے او زد دے قرآن پا مخی دا اللہ پا نم پا دروغ قسم خرم نو کی دیشی چھے ما تا زیاد عذاب اللہ دا جانب نورس او دا دے قرآن دا وجہ نا دا بنے حیبت راشی او دا حیبت نا دے اقرارو کی چھے نخرم قسم بس دیجی مدعی چی سے دعویٰ کردہ منم او دلے ورکوما خو قسم نخو نو بی قسم با خبر اخلاس شی نو خبر قسم خو سے خشے نا لیکن شرط نہ دی چی قرآن مخی تکی دی دا قرآن نئی اواسی وئی چی دا اللہ پا نم قسم اخرا چی دا دا شیطا غستے ام ندی او تیت خبر ام نئی پدی دو الفاظ با قسم خو یا ہر معاملہ چوی دا آغی معاملی نم باخ لیکن دلتا خدا معاملہ دا غلاوانو ذکر دا آغی ذکر رازی خدا آیت خو یواز دیدی دا غلا واقعی پا بارا کی ندی عام خبر نو دا جائز دے یعنی ناجائز ندی قاضی دا حق حاصل دے چاہا قسم ورکون کی دا حق حاصل دے چاہا اوئی چا قرآن کے دے مخیطا او دا ورطا وی چستا دی پا حقی اللہ قسمی چی دا قرآن نازل کرے دے نو دی الفاظ بنی قسم ورکول جائز دی قاضی تا خو شرط نه دی چې نه قران یې خی مخه تا او نه جماعت تر اوسته ای خو بس په ساده الفاظ کې وایي چې ستا دی په الله قسمی چې تدا شیطان اغست دی او نه خبري او نه مخه تا قران پروتی او نه جماعت تر اغله یا نه په منبر خې جوړې وی او د قران نوم په کوم چانی اغستی نو ام قسم اوشو فیصله به قاضی باقی قسم وکړي دا مسئلہ پا منز کی عزت ہے لیکن جی خلقوں کی خدا اس مشہور شوئے دا دین اصل مسائل خدا خلقوں نے مشتبی دی قدی وقت کی خواہ کا مسجد ترہ گختے ہو اور دا پکی ندی راغلی چا قرآن کریم راوڑے ہو ومخی تیخے ہو نبی علیہ السلام نا دا نو دا نشتہ پا روایت خود جماعت تیرہ گختی اور جماعت نے علاوہ بنزے کیم قسمون رسول اللہ و صحابہ ورکڑی دی خلقوں تا اپا جماعت کیم ورکڑی دی اور غیر جماعت کیم ورکڑی دی نو ضروری نہ دا دادے مضمون دی آیت اور دا مضمون پا لحاظ سرا دا مفہوم پا لحاظ سرا دی آیت کی حس اشکال نشتا او دا سا گران زی ندے عصیر الفهم ندے صاح مطلب دے چی شک راغے دعواؤ کا قسم با اخری کا گواہ نو نو با قسم اخری کا شے و سربیا متیشو و معلوم شو جدا قسم خود بدروغا خوال لے و نو مقدمہ با دوبارہ سٹارٹ کی گی اور دوبارہ وہ چالی کی گی قبل فریق دعواؤں کی بیان لپدویم مقدمہ کی بیان چھے سوک مدعیوی داغنہ با گواہ واری اور سوک چھے مدعیہین داغنہ با قسم ور گئی ایو سرے چھے یوزل قسم اخری او شے و سربیامو تو ندے پدی نخلا سی گی چھے ما ہو پی قسم خلدے دے اور دوبارہ ما بنی والی دعویٰ کوئے دوبارہ ذکر کرو چتا سر شے بیا مت ندری فائدہ بداوا چ خلق با آئندہ خیال ساتی ہے دروغا با قسمون نخری او دبد نامے نہ بیری گی چلا شے برا سر خلق بیا اوئی نی نزا برا نوم واخ لی او بدنامی بہوش نو کد اللہ دے یارا فضل کی نئی نو دے بنی آدم دے یاری بس صحیح بیان کئی دا مطلب بلا خبر دام ذہن نشین کہے جدا لفظ شہادت جدی آیت کے بار بار راغلے دے لفظ شہادت نددی شہادت نا اغا عرفی شہادت مراد نہ دے چد مدعی دا دعوے دا پارا یو سرے پاسی یو گواہی ہو کی جزا گواہی قوما چد مدعی دعوی رشتے نے دا دلتا اغا گواہی مصطلح عاما عرفی مراد نہ دے بلکہ دی آیت کی دی شہادت نا بیان حلفی مراد دے بیان مراد دے بیان نو اقرار کول تو ہم بیان ہوئی او شہادت ہوئی نو شہادت نا مراد دے بیان حلفی بیان حلفی لیکن مخی دے دو تنو بیان کرے ہو چدا اللہ پا نم بنی او قسم پا دی بیان خوڑ لے ہو چی مونگ نیو خبر نو دیتا شہادت ویلی دی نو دا خو آغا مصطلح شہادت خونا دے خدا بیان تا گواہی ویلی دی نو دی سرا تعلق لرون کی احکام تا تما بیان کرل او دا مفہوم پا لحاظ سرا دا مضمون پا لحاظ سرا دا احکام پا لحاظ سرا دے آیت کے دی دریو آیتونوں کے سے اشکال زیاد اشکال نشتا لیکن بعض مفسرینوں دا مشکل آیت گن لے دے حتاچ ابو حیان اندلوسی غنے محققم دیتا مشکل ویلی دی بعض نور و حضرات ویلی دی نو اغا اشکال صرف دا ترکیب پا لحاظ سر دے او دا اعراب پا لحاظ سر دے او دا نحوی قواعدو پا لحاظ سر دے. نو اغا اسے یو فنی بحث دے دا فن نحو دا قواعد و مطابق باس دے او پاغی کی اشکال رازی کہ چاچے نحو قواعد پورے ذکری نہیں نو یقینی ناغت اب اشکال رازی. لیکن قطد نحوی ترکیب پا لحاظ سرا ودی آیت اڑو پوئی نشے او نحوی ترکیب اڑو اونکڑے شے نو مفہوم دا آیت بنی بیام سا اثر نپریوزی و مضمون دا آیت بنی بیام اثر نپریوزی. لیکن نحوی ترکیبم ازدکی نو خوالے دے اگا قواعدم دیر فیدہ مند دی او دا آیت پا تشریح کی دیر دا آیت دا صحیح تشریح کی اپا صحیح تفسیر کے فیدہ مند ثابتی دی نحوی قواعد خودی دا پارا وزا شوی دی چی سڑے پا عربیت پوشی یا بیا پا قرآن پا حدیث زان پوشی ناغ فیدہ مند دی خوکسوک پا آگے کی کمزور ہے وہ اپوئی نشون خیر دے اصل مطلب میں در تبیان کو جو مطلب ادا اور ترجمہ میں ہو کر اے آغا کسانو چچا ایمان روڑے دے گواہی ستاسو بمنز کے اس وقت کے یعنی بیان ستاسو بمنز کے اس وقت کے چہ حاضر شی یوتن تا پتاسو کے وقت دمرگو یعنی بوقت وسیعت کے دے دو تنو گواہی دا اسنانے دے دو تنو گواہی دا چنصاف والای ستاسونا دا مسلمانانونا ایا نور دو کسان سوا ستاسونا یعنی دے غیر مسلمنا کچتا سفر کوئے پزمکا کے اگر اسی داستا پا سفر کے مصیبت دمرگ او که سفر کی نئی ہے نو بیا غیر مسلم مقرر ہوئے بیا منع دی ایسار وقع دادوارا گواہان پس نمازنان و قسم بوخری دلاللہ پنم که شکمن یہ تاسو پاغوی او که شکمن میں ہے نو قسمون ہمو ورکوئے وائی بدی لا نشتری لپارا یقولان لفظ مقدر دے او دی یقسمان نم معلومی گی دیگر چه قسمم قولی وای بدی یعنی قسم بخوری آغی پا دی خبرا چی منگ ناخلو بہی پا بدل دی قسم کے پا دی قسم پا وجہ باندے بدل لگا سمنا عوضو اگر کیوی رشتدار زمونگا او منگ نا پٹو گواہی دا اللہ پاک بے شک منگ پا دا غوخ البتا دا گناہگارو نبشو پس کچری اطلاع بیا مطلع خبر حاصل شو پا دی خبرا چی دی دوارو ارتکاب دا گناہ کرے دے حق دار شوی دی دا گناہ ندوتا ننور او بدری کی دا دی پزے دا اغی کسان ہونا چھ حق ثابت شوی دے دا غیب مقابلہ کے انی وارثان چھ دیر نجدیوی مریتا دا قسمون بوخری دا اللہ پنم بنے بیش اوائی وچ گوائی زمونگا یعنی بیان زمونگا احق او زیاد لائق دے دا قبل اولو دا دی دا بیان پا مقابلہ کے او زیادے ندے کرے مونگا اسا پورے بے شک مونگ پدا غا وقت کے اسا پورے میں ذکر ویچ لدی گوائی لدی زیادے خو ثابت شوئے دے دنور او مونگ آئندہ خو پتہ نہ لگی اسا پورے ہم مونگ زیادے ندے کرے وما عطا دینا مونگ زیادے ندے کرے بے شک مونگ جیو اذن پدا غا وقت کی قضیاتے اکو البتا دا ظالمان نبشو ظالمان نبشو نحوی قواعد و مطابق چکم اشکال دے نو اگر بنے اشکال دا دے چی شہادت بینکم مبتدا دا شہادت و مضاف دے بینکم تا اور بین مضاف دے کم تا اگر مضاف مضافن لے دوارا بیا مضافن لے ہی دے شہادت دی او اذا حضر احدکم الموت دا ظرف دے احدکم دا حضر مفل بہی دے او الموت و فاعل دے او دا دے شہادتو دا پارا ظرف دے ظرف زمان دے او حین الوصیت پا ترکیب کی بدل دے دا اذا حضرنا بدل دے اذا ہم دا ظرف زمان دے دا وقت دا پار رازی وقت پا مانا او حینم دا وقت مانا دا ندا حین الوصیت بدل دے دا اذانا یعنی پا وقت دا مرگ پا وقت دا وصیت کے او دا وصیت وقت ہم دا دا مرگ وقت دے اسنانے دوتن دی دا اشکال دارا گئے چی شہادتو خدا صفت دے یو فعل دے گواہی ورکول یو فعل دے او اسنان خو ذات دے او حمل دا ذات پا وصف بانی جائز نہ دے مانا ہی نہ جوڑی گی گواہی دوتن دی نو گواہی خو نہ یوتن دے نہ دوتن دی گواہی خو یو فعل دے دا فعالونا او اسنان خو فاعلین دی دا خو گواہی ورکون کی دی گواہی خو ندا بلکہ گواہی ورکون کی دی نو حمل دا ذات فوصف باندی خو جائز ندے بلغاو کلام کی دا سے نرازی او دلتا اسنان را دے دا جوابو نئی دری دی یو خدا دے چھ مضاف مقدر دے بجانب دا مبتدا کی یعنی اولو شہادت بینکم گواہی ورکون کی دا گواہ خاندان پتاسو پا منس کے بعد دوتنوی نو گواہ خاندان خو ظاہر دے چزاد دے اخو وصف نہ دے اولو شہادت بینکم اسنانے او دیما معنی دا توجی دادا چھ شہادتو صیغہ دا مصدر دا اور مصدر عمل کئی پشان دا فعل دا قواعد تا جی ذکری دینو ہوئے گی با اکنے دی ذکری نو جدائے کا مصدر عمل کئی پشان دا فعل نو سنگا چھ فعل فاعل غواری نو دا مصدر ام فاعل غواری نو گواہی ورکول ستاسو پا منس کی دا دو تنو دا گواہی با ورکی ستاسو پا منس کی دو تنا ان لیشہد بینکم اسنانے سوچ کوا اسنانے فاعل شود لیشہد دا پارا نو فاعل خو ذاتی نو ذکر ذات را گواہی با ورکی استاسو پا منس کی دوتنا یعنی دوتنا با وسیعین مقرر روئے او خطا تو ماما کی بیان اکو کہ شہادت نا وسیعت مراد دے وسیع مقرر مراد دے دا گواہانو نا وسیعین مراد دے او دریمہ توجی دادا چھ مضاف مقدر دے پا جانب دا خبر کی اس نانے یعنی شہادت اس نینے شہادت بینکم شہادت اس نینے گواہی استاس و منس کے گواہی دے دو تنو دا بات ترجمہ دے دی مطابق اکر اللہ دے درے میں توجی خوبیا مضاف حذف شو او اعراب دا مضاف مضافن الیہ واغستو اسنینی پزے اسنانی را گئے کنی اصل عبارتو شہادتو اسنینی شہادتو بینکم شہادتو اسنینی ستاس گواہی ستاسو پا منز کے با گواہی دا دو تنوی اولو شہادتن بینکم دا یو لیشہد بینکم دعا یا شہادت بینکم شہادت اسنین او یا او شہادت آخرین آخران کو بڑی عطف دے بے اگر نا معطوف علیہ کہ کم عامل بھی نا معطوف کیوں بھی مخیوبہ عبارت بے روانے ہوا غصی دیم دا چې ان انتم ضربتم فی الارض دا ان شرط دے او فاصابتکم مصیبت الموت دا جزا نہ دا جزا نہ جوڑی گی چې کتا سو سفر پزمک کی کڑی وی مرگ بدرتا ارسی دا مانا نہ جوڑی گی ذکر چه لازمه خو نه ده چه سوک مسافر شی نو خام خواب امری دی منز که خود تلازم نیشتا او ده شرط او ده جزا پا منز که خود تلازمی چه شرط موجودی نو جزا با خام خواب موجودی او دلتا سفر سره خو مرگ لازم نده خو زیاد نه زیاد خطره ده مرگ ده نا خو بکور کیم ده نو فاصابت کم جزا نده دا فا عطف دا فا اصابتکم عطف دے پا دربتم بنے او دا فا جزائیہ ندا فا عطف دا کتاسو سفر کریوی پزمکا کے او رسی تاسو تا مصیبت دا مرگ دا ترجمہ ما دا فا عطفہ اکرلا دا فا جزائیہ اونکرلا کتا ادناس نئے نو جزا سشو دا خو عطف دے جزا مقدر دے او پا آسان معلومی کی پا معمولی فکر معلومی کی نا کم شے چے پا معمولی فکر معلومی کی نا قرآن اغا ذکر کئی نا اسی خبر نا اگ دئی ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبتن مصیبت الموت فلیشہد آخران من غیرکم فلیشہد آخران من غیر المسلمین بیادی دو غیر مسلم وصیین مقرر کئے دید پار شرط دے کدا شرط وی غیر مسلم مقرر وائے او کدا شرط نئی غیر مسلم تقرر جائز نہ دے نجزا مقدر دا اور دیر پا آسانا معلومی گی تحبسونہما دا زان لگ جملہ دا مازن بعد با ایسارا ویک شکر آگئے انر تب تم دا پارا ہم جزا مقدر دا او دا تحبسونہما داد ان انتم دا پارا جزا قواعد و مطابق نشی جوڑے دلے نو آغا دال بر جزا دے دلالت کئی پا جزا بانے جزا نہ دے جزائی پا آسان معلومولشی دا تحبسوننا ان ارتبتم نو فحبسوهما کشکم پی راغے چی دی زمدہ شے پٹکڑے دے دی وسیینو او پورا امانت مونگ تا رسولے ندے کا شکر آگئے نو ایسارے کئی دا قسم دا پارا او دعویٰ پیو کئی او کا شک نئی نو میں ایسارا ہوئے نو پی دعویٰ کئی نو قسم ورکوئے ہو نو ایسارا ہوئے نو ایسار با کئی پس دا مانزنا نو قسم بدا اللہ پا نو مخری کا شک من یہ پاغی دا خو اوار ترجمہ شوا خو نحوی ترکیب اجر تب تم فح بسو ہما خو مطلب خمدا غشو چکم بیان شو لا نشتری یقولان لا نشتری دا دو گواہان چه تاسو ایسار کرل نو دیبا وائی پا قسم کے چه منگا پا دروغ قسم بلی بدل او پیسے ناخلی منگا رشتیا ہوئی پیسو دا پارا دا مال دا پارا منگا قسم ودروغ نخرو اگر کہ زمون رشتہ داری او دا غدا پارا قسم خرو نو امبا ودروغ نخرو نو دا الفاظ قضائیہ دا قسم دا پارا شرط ندی خو کدا سے الفاظ اوئی او دا غدا خلینے ابا سے دا تغلیظ او دا تشدید دا پارا نو تا تما پورا بیان اکو چی اجازت تے قاضی تا خود چونکہ دیدہ الفاظ ویلیوں نے قرآن نقل کرو ورنہ مطلقی واللہ باللہ ہم کافی ہوں واللہ ما علم دام کافی خدیدہ الفاظ دا زان ویلی دی دوتنو نو قرآن آغا نقل کر نو قسم دا سی الفاظ قسم ورک ان کی زیات وی دا یرول دا پارا اجازش دے قاضی تا او کنا نو بسر واللہ کافی دے جزما دی پا اللہ قسمی دا خبر نے نمی آغس لے نا خبر ہے بس دا کافی دا مقدمہ ختم شو اگر زیادی الفاظ و توید یا رول دا پارا نہ ہوئی وائے اِنَّا اِذَا اللَّ مِنَ الْآَاسِمِينَ دا خو واضح دے مقی ترکیم خو واضح دے او دا فَإِنْ عُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا اِسْمًا نزلت فآخرانی بیا جزا دے آخرانی بیا جزا دے نور کسان با علا ادرے دا قسم دا پارا چی دا ثابت شوا دا اخکار شوا چی دا گناہ کرے دا او چی گناہ اخکار شوی ندا او دا آغا دا قسم دا در جنوال اخکار شوی ندے نبیا با دا آغا خلاف سلا نور کسان لقسم ورکے بیا خودی قسم خلدے دے خبر اخلاص نشرت ذکر کی خود او دلتا اخکارا شوی اغلا جام مندل شوی اغلا فآخرانی یقومان مقاما نور دو کسان با ادری گی دا مبتلا خبر دی او من اللذین صفت دا آخران دا پارا دا نور کسان بسو کی دا اغی کسانونا چا حق ثابت شوی او دا اغی با مقابلہ کی یعنی آغی مقدمہ بیلی لیوا و دی گٹا لیوا نوچی چا بیلی لیوا دا آغی نبا دو کسان راولی بیا پری دویم مقدمہ کی الاولیان چی آغا مریتا دیر نزدیوی ذکر دلتا لے وسیعت ذکر دے او وسیعت خوالا کی چی مرے ہوشی او دا موت ذکر پا کیوں مراغل دے اذا حضر احدکم الموت او شان نزول روایت میں ہم در تبیان کو نفیقسمانی یقومان بنی عطف دے داغی پا زیب ادری گی او داغی پوزیشن بورتا دیتا حاصل شی نصبہ کئی قسم بخوری